श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 14 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर विदृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिनी असतो भाव न विद्यते और सतः अभाव न विद्यते उभयोर भी अंतः दृष्टः दोनों के अंत को तत्व को तत्वदर्शी ने देखा है। मानो संसार है इसकी सत्ता नहीं है और परमात्मा की सत्ता मौजूद है, ये दो चीज प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष एकदम। संसार की सत्ता नहीं है, आप अपने को देख लो, माँ के जन्म में जब कैसा स्वरूप था पीछे याद नहीं है तो बालकपन में कैसा स्वरूप था, जवाने में कैसा स्वरूप था, वृद्धावस्था का स्वरूप है, ये हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता ही है नाशवान है, प्रत्यक्ष बात है। परमात्मा सतयुग में त्रेता में द्वापर में कलयुग में सब में एक एक समान वैसे वैसे है, एक नित्य एक अनित्य है, ये सब प्रत्यक्ष बात है। अब अनित्य में जाकर्षण है, अनित्य का महत्व है, जिसके हृदय में है उस हृदय में क्या है आप विचार करो। अनित्य का आकर्षण है, अनित्य की महिमा पर रची हुई थी भीतर में, तो वास्तव में जीवन भ्रष्ट है, जीवन उत्तम नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो, साक्षात परमात्मा के अंश होते हुए नाशवाद पदार्थों की आसक्ति में परिपूर्ण हो गए, कितना बड़े भारी नुकसान है। आप मामूली नहीं हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी मात्र जीव जितने हैं, चाहे नरकों में रहे चाहे स्वर्ग में रहने वाले जगह रहने वाले चाहे मृत्यु लोक में रहने वाले, जीव मात्र है परमात्मा का अंश, वो नित्य अंश नित्य नित्य परमात्मा का नित्य अंश है, वो अनित्य में फंस गया है, ये कितना बड़ा ही अनर्थ हो रहा है। ये आपको मालूम होना चाहिए सबको ही कि हम नाशवान पदार्थों में आकर्षण हो रहे हैं, नाशवान प्रत्यक्ष नाशवान आपको दिख रहे हैं, रुपये पैसे वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना ये सब की सभी नाशवान है बदलती है, अपने सामने इसे कोई संदेह नहीं है और अविनाशी है जो के तू है उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं, ये भी आपके सामने है। दोनों के तत्व को जानने वाले भी फिर भी असत्य में फंस रहे हैं तो कितनी आश्चर्य बात है, ये तो खुद जानना चाहिए आपको। हरेक भाई के बहन के ये बात समझ में आनी चाहिए, ऐसा जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए, इन बातों का ख्याल रखते हुए भी फिर भी असत्य के बीच कर रहे, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। इस वास्ते चेत करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हृदय में हमारे असर क्या हो रहा है, क्या परमात्मा की प्राप्ति है वो आदर ज्यादा होता है, रुपयों की प्राप्ति ज्यादा आदर होता है। सब चीजों में रद्दि रुपया है, जितनी संसार में चीजों है उन चीजों की अपेक्षा सब अपेक्षा रद्दि रुपया है। रुपये से चीज मिलती है, इस वास्ते रुपये का महत्व है, परंतु रुपया खुद काम आता ही नहीं। खाने में, पीने में, पहनने में, उठने में, बिछाने में कोई काम नहीं आता, कोई रुपया काम आता ही नहीं। रुपया वस्तु के द्वारा काम आता है, स्वयं रुपया काम नहीं आता। आ जाओ तो बताओ, इतने बैठे बताओ, स्वयं रुपये का काम नहीं होता है। अरे वो रुपया महत्व आपके मन में, रुपयों का महत्व है, तो ईश्वर का महत्व कैसे रहेगा? असत्य का जो महत्व आपके में जुटा हुआ है तो सत्य का महत्व कैसे बैठेगा? आपको विचार करना चाहिए अपने जीवन पर, अपने वृत्ति पर, कि हम आदर किसे कर रहे हैं, हमारे महत्व किस बात का है, इस बात का विचार करना चाहिए। और जिसका महत्व है, क्या वो महत्व की चीज है? ये सब बिगड़ने वाली है, रहने वाली कोई चीज है ही नहीं, सब नष्ट होने वाली है। 100 वर्ष का पहले अभाव था, 100 वर्ष बाद में अभाव है। अभाव ही मुख्य है, अभाव ही मुख्य है। जिनका तो महत्व है, जिनका भाव मुख्य है, उसका महत्व है ही नहीं। क्या जीवन है? इन जीवन का ख्याल करना चाहिए कि आपके महत्व किस तक महत्व है, असत का महत्व है, सत का महत्व है। सत के लिए आदमी असत का त्याग कर दे तो कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उच्च दर्जे की बात है। भागवत में आया है, अनित सदरी के द्वारा नित्य तत्व की प्राप्ति करने कितना बड़ा भारी, अब कितना भारी बढ़िया काम है। दासवान शरीर, क्रम को शरीर, उनके द्वारा अमृता की प्राप्ति कर लेना, मरते ना प्रवृति महामृतम, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि, जैसे मनीषा मनीषा, बुद्धिमानों की बुद्धि है, मनुष्यों की मनीषा है, विचार शक्ति का विचार शक्ति है, समझने वालों की तत्व शक्ति है, जो नाशवान शरीर के द्वारा अभिनय तत्व को प्राप्त कर लेना, कितनी विदेश होता है। ये बात प्रत्यक्ष है, अपने सामने देखने वाली। तो इस तत्व को जब तक नहीं प्राप्त करता, तब तक मनुष्य शरीर क्या था, क्या ही नहीं महत्व है। ठीक शांति से विचार करो और प्राप्त कर सकते हो। सब सब जितने हैं भाई और बहन और सब सब उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष में बात है और बड़ा भारी सुंदर मौका है, असली मौका है, प्राप्त करो तो। और वो मौका जा रहा है, तेजी से नष्ट हो रहा है, वो मौका चला जाएगा। शेर जी के भाई जी के सामने था, आज का हमें बताओ, आज वो नहीं है, तो ये मौका भी खत्म रहेगा क्या? इस वास्ते लाभ लेना चाहिए, असली असली लाभ। असली लाभ ले सकते हैं, सच्ची बात है ये, और तत्काल प्राप्ति होती है इसकी, तत्काल। इनमें समय नहीं है, इसमें व्यक्ति नहीं है, इनमें वस्तु नहीं है, इसमें क्रिया नहीं है, ये सब नहीं तो बहुत तत्व है, वो स्वतंत्र है, इस वस्तुओं के अधीन नहीं है, नाशवाद का अधीन वो नहीं है, नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती है, नाशवान के त्याग से अविनाशी की प्राप्ति होती है। और अपने को प्राप्त है वो चीज, प्राप्त चीज का आनंद कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, नाशवान को महत्व दे रहे हैं। सोचने की बात है, विचार करने की बात है, भाइयों को बहनों को सबको विचार करना है, विषय में वास्तव में तत्व क्या है। तत्व ही है, वास्तव में ये है ही नहीं, इसमें नहीं मुख्य रहा है। आज से 100 वर्ष नहीं था, 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा, नहीं मुख्यता इसमें है कि मुख्यता है ही नहीं। वो है तत्व सबको प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक, केवल केवल भाव बदलना, भाव भाव स्वयं आप हो परमात्मा के अंश, परमात्मा के अंश होते हुए नाशवान पदार्थों में आकर्षण हो रहा है, इनका महत्व आपके चित्त में बस रहा है। तो क्या सत्संग करी, क्या तत्व समझा, जब महत्व अपने मन में नाशवान का है, रुपयों का है, पदार्थों का है, मान का है, आदर का है, सत्कार का है, महिमा उसकी है, उसे आकर्षण हो रहा है, तब इस तत्व को समझा कहा है। ये तत्व वृत्ति कहाँ बसी बनी है, गहरा उत्तर करके उसे वो समझो, आप विचार करके इस प्रश्न को समझो, समझ नहीं आवे तो पूछो, एकांत में पूछो, सभा में पूछो, कोई बात नहीं है। पर इस बात में गहरा उतरना चाहिए ना, और वो उतरोगे कब, पता है श्मशान का, शरीर का पता है कब रहेगा, ये पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मौत हरदम खुल रही है, हरदम मौत खुल रही है, पर निश्चित कैसे बैठे हो, कुछ सोचना चाहिए ना। निश्चिंत तो तब हो कि ठीक काम कर भैया, मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो तत्व प्राप्त करना चाहिए वो कर लिया तब ठीक है, वो नहीं प्राप्त किया तो मनुष्य शरीर निरर्थक जाएगा। मनुष्य शरीर की महिमा उस तत्व के जानने से है, नहीं तो मनुष्य शरीर की महिमा कुछ नहीं, क्या जरूरी है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस तत्व को प्राप्त कर ले तब तो मनुष्य की महिमा, नहीं तो मनुष्य की महिमा क्या हुई, मनुष्य पशु पक्षी की फर्क नहीं होती। उस तत्व की प्राप्ति में ही मनुष्य की मनुष्यता है, और वो तत्व नहीं प्राप्त हुआ तो क्या फायदा है। इस वास्ते प्रेम पूर्वक आप लोगों से निवेदन है, उस तत्व को समझो, और समझ सकते हो, सब समझ सकते, सब सब कोई ऐसा नहीं है तो आप नहीं समझ सकते। आप में सब में योग्यता है, आप सभी पात्र हो, आप कुपात्र नहीं हो, आप पात्र हो, और जान सकते हो आप में योग्यता है, वो उस योग्यता की तरफ आप ख्याल नहीं करते हो, वो निशा आपके प्राप्त हो सकता अभी, वो तत्व प्रकट है, स्वाभाविक सत्य स्वाभाविक है, वो है ना, सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत, सत अभाव न विद्युत, सत का अभाव हो कभी होगा ही नहीं, होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है, और असत है वो रह सकता ही नहीं, वो रहेगा कैसे, हो सकता ही नहीं। इस वास्ते भाई बहनों को सोचना चाहिए इस विषय में, बहुत सुंदर मौका मिला है, अवसर है, यह दुर्लभ चीज है, सुलभ दुर्लभ साज सुलभ नहीं पावा, पायल से परलोक तुम्हारा, सो पर तो उपाव ही श्री धुरंधर बजता है। काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, मौका चूकने पर ये तरह हो गई। और केवल सावधान हो जाओ, केवल सावधान हो जाओ, बस ये प्राप्त करना है। मैं तो दुनिया को भला को चाहे बुरा को चाहे श्रीमंत हो, नंदन दुनिया तीर बड़ा यदि वास्तव लक्ष्मी समावेश तू गए अद्यव में मरण मस्त न्याय जात पता पता पता न धीरा। आप खुद विचार करें, देखे, अनुभव करें। सज्जनों, समय है, मौका है। समय चूक फिर का पछताने, का वर्षा तब कृषि सुखने, खेती सूख जाए फिर वर्षा क्या करेगी। समय चूक फिर का पछताने, समय चूकने में पछता भी क्या है, सिवाय पछतावे क्या होगा। बाल्य पाने में विद्या पढ़ ली तो ठीक है, नहीं पढ़ाई करी बड़ी अवस्था हो गई, अब चिंता करे क्या होगा, क्या बात है। वो मौका मौका तो गया। ऐसे ही आध्यात्म उन्नति का अवसर है, वो अवसर चला गया हाथों से तो फिर कुछ नहीं। 84 लाख चूड़ी होगी, उसमें कहीं भी मौका है नहीं। देवताओं में ये अधिकार नहीं है जो मनुष्य अधिकार है। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, और जितनी 84 लाख जुड़ी है इनमें कहीं भी मौका नहीं है। ये मौका इस जुड़ी में है, इसी जिले है, अभी है, अभी प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भक्तों के लिए भगवान है, वही भगवान दुखी के लिए भी है, दीन बंधु भी है, आर्तसरण भी है। दुखी है, दुखी से दुखी है, आर्थिक से आसे, महान महान नहीं से उसके लिए भी भगवान कृपा कर दे। वैसे वैसे वैसे वैसे जैसे संत महात्मा के लिए है वैसे ही भगवान है। जैसे भक्त वत्सल है तो दीन बंधु भी तो है भगवान, आर्तसरण करने वाले भी है, दुखी से दुखी अभी रक्षा करने वाले है, पतित पावन भी तो भगवान है। जैसे भक्त भावन है ऐसे पतित पावन भी है। भक्त भावन है, भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, वैसे पतित से पतित पर भी कृपा करते हैं। भक्तों के भगवान होते ऐसे पतितों के भगवान है, पतित का पक्ष है। इतना सिद्ध क्या हुआ, सबके लिए है। आप पात्र को पात्र है, ये बात भी है, परंतु बात बढ़िया नहीं है। ये बढ़िया बात ये है कि भगवान सबके है। भगत भवन है तो पतित भवन नहीं है का, पतित भवन है भगवान। तो पतित के अगर पवन न होते तो भगवान पतित पवन कौन कहता। वो हमारे भी है, आपके भी है, सबके है। बहुत विलक्षण विचित्र कृपा है उनकी, बहुत विलक्षण। हम उसको पहचानते नहीं है, परंतु इतनी बात है, संतों की बात सुनी है, मैंने पढ़ी है। पतित से पतित के ऊपर भी उद्धार करने वाले भगवान तैयार, वैसे ही वैसे है। जैसे भक्तों के ऊपर करते हैं ऐसे पतितों के उद्धार करते हैं। ऐसे परमात्मा के रहते हुए अगर लाभ नहीं उठाते तो कब उठाएंगे। यार यही मौका है, ये शरीर है, मावन मानव शरीर है, इस शरीर से ही वो बात प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर की इसी लिए महिमा है, देवताओं से विशेष कर इसी महिमा है। भागवत माया है, देवता भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं, क्यों अस्तित्व की प्राप्ति हो जाए। देवताओं के दुर्लभ वो चीज सुलभ है मनुष्य के लिए। भारत आदि लिखा है, भारतवर्ष में चंद्र बोल रहा, गंगा गंगा जमुना के बीच अंतर्वेद, गंगा और जमुना के बीच में अंतर्वेद है ये। इस देश की बहुत महिमा है, जिस देश में आप बैठे हो गंगा जी को देखते हो, गंगा जी मामूली गंगा जी नहीं है, भगवान का स्वरदान, भगवान का स्वर्णोदक है। इस देश में आए तो क्या लाभ हुआ मेरे, अगर अपना कल्याण नहीं किया तो क्या किया, पशु की तरह शरीर चला गया, खाते मोदते नित्य सुनकर शुक्र खरा, कुत्ता कदा सुअर ऊट ऐसे तुलसी हरगी भक्त में ऐसे ही दमदार तत्व वो जब तक प्राप्त नहीं करे तो मनुष्य शरीर मनुष्य तो नहीं है, पुरुष यही है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस तत्व को प्राप्त करो, और मौका है, विलक्षण मौका है। खूब अच्छी तरह से विचार करो, सोचो, समय जा रहा तेजी से, मृत्यु आ रही है, पता नहीं है कब से जा रहा है। शरीर सगला एक एक टंग है, थोड़ी देर में थोड़ी देर मारिया ये हो जाती है बात है, पर अपने महल है, एक शरीर है, सब कैसे एक जाति का है। इस बात से शरीर के रहते रहते इस तत्व को प्राप्त कर रहा है, मनुष्य शरीर की महिमा में इसी को ले रही है। अगर इस तत्व को नहीं प्राप्त किया तो मनुष्य शरीर का क्या फायदा हुआ, मनुष्य शरीर का नहीं है, जो वो चीज नहीं है जो इस शरीर में है। असली तत्व की प्राप्ति इसी में है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं आप, प्राप्त कर सकते हैं। मेरे से पूछे तो ऐसी बात मेरे ध्यान में जची हुई है कि आप उत्कंठ केवल अपनी इच्छा केवल इच्छी इच्छा मेरे संसार की पदार्थ की प्राप्ति में तीन बात होती है, ऐसा भी होती है, उद्योग भी होता है, प्राप्त का संबंध होता है। इसमें प्राप्त का और उद्योग का क्रिया कोई अरे केवल इच्छा है, केवल भाव भाव केवल भाव, वो इच्छा कर लो हो जाएगी, इच्छा पैदा कर लो हो जाएगी, एकदम प्राप्ति। ऐसी बात है, केवल उठने का प्राप्त कर लो, केवल या वो अब जानकर करो, जानकर कर लो, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, ऐसी बात है। इस वास्ते भाई और बहनों अभी मौका है, खूब उत्कंठ तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।